من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. وترخيم المنادى جائز وفي غيره ضرورة ضرورة، تمام. وترخيم المنادى، منادانın terhim edilmesi yani ahirinden hazıfta bulunulması caizun, caizdir. Normal kelamda hiçbir zaruret bulunmasa da meydana gelmiş olan bir şeydir. Tamam. Ya Mervanu, ya Merve, ya Harisu, ya Hari. Ahirine se gitmiş. Ya Mervanu, Elif Nun gitmiş ahire. Ya Merve. Tamam. Ve fi gayrihi, münadanın gayrisinde de varuretün, zarurettir. Yani eseru daruretin, zaruretin neticesidir. Zaruretten dolayı, şiir zaruretinden dolayıdır. Ha? Merfu okuyabilirsin, mensup da okuyabiliriz. O zaman nasıl? Ve fi gayrihi, münadanın gayrisinde ise vakıun, yani yaka'u darureten, zaruretten dolayı vakı olur. Şiir zaruretten dolayı vakı. Evet, metne devam ediyoruz. Ve huve, o münadanın terhimi, hazfun fi ahirihi, onun ahirinde hazıftır. Münadan ahirine hazıf yapmaktır. Tamam, niçin? Tahfifen, tahfif için. Ve şartuhu, onun şartı, münadayı terhim edebilme şartı nedir? En la yeküne müstegasen. Müstegas olmayacak. Çünkü müstegasta sesi uzatmak istemiyor. Tamam. Terhimde ise ne var? Sesin kısaltılması var. Ondan önce muzafen. Muzafen. Muzafen. En la yeküne muzafen. Evet, şartının en la yeküne muzafen, muzaf olmamasıdır. Ve en la yeküne müstegasen, müstegas olmamasıdır. Evet, ve en la yeküne cümleten, cümle olmamasıdır. Tamam mı? Dördüncü şart da iki şeyden birinin olmasıdır. O da nedir? En yeküne İmma alemen zaiden ala selaseti ahrufin. Ya üç harfinden zaid alem olacak. Üç harfinden zaid alem olacak. Nasıl? Ya harisu, ya hari. Tamam mı? Ve imma ya da ismen. İsmen mütelebbisen bitayet teniz. Teniz tahsiliyle beraber isim olacak. Alem olsun olmasın. Zaid olsun olmasın. Yani. Ya tübetü, ya tübe. Ya tübetü, ya cemaatü demek. Ya tübetü, ya tübe. T'yi hasf ediyorsun. Arkındaki hazıf harf sayıları neye göre? Gelecek. Arkında bulunan zahitlere göre. Tamam. Anladın? Yani mahzufun kemiyetini beyan edeceğiz. Şartlar bittikten sonra. Şimdi bunlar münada olacak olan kelimede bulunması gereken şart ve bulunmaması gereken şeyler. Ademi şart üç tane söyledi. Ne dedi? Bir, muzaf olmayacak. İki, müstegas olmayacak. Üç, cümle olmayacak. Dört, ya üç harfine zahit alem olacak veya ahirde teniz tasvı bundan isim olacak. Tamam? Tamam. Şimdi ne hasfedilecek dedim bak. Ya Mervanu, ya Merve, iki tane harf hasfedildi bu. Elif Nun. Ya Harithu, bir harf hasfedildi. Ya Hari. Tamam. Peki, metni devam edelim şimdi o zaman. Şimdi diyor ki, terhimin şartları bitince şimdi hasfedilenin miktarını beyan ediyor musanif. Fe inkâne fî âhirihî ziyâdetâni, eğer o münada-i murakham, yani terhimi murad edilen münadanın sonunda olursa, ziyâdetâni fî hükmil vâhideti, bir hükümde, yani aynı anda ziyade edilmiş iki tane ziyadelik bulunursa, tamam mı? İki tane ziyadelik bulunursa, o zaman ne olur? İkisi birden hasbedilir. Ahirinde bir hükümde iki tane ziyadelik bulunursa, evet, قَبْلَهُ مَدَّتُنْ Atlamış mı ya? Yok hemen burada mı? He. İki ziyadelik bulunursa ne gibi ki? Esma-e. Esma-i Kerim'e iki tane ziyadelik var. Elif var, Hemze var. Hı. Aslı Vesma-e'ydi. Vesametten geliyor. Tamam mı? Ve Merva-e ve Mervan-i. Mervan, Esma. Esma, Mervan. Tamam mı? Bunlar. Ki Esma-e, Esma-e gibi. Ve Mervan-e, Mervan-e gibi. İkisini yaparız. Ya Esme. Ya Merve. İkisi hasbedilir. Evet de kâne fî âhirihî, âhirinde olursa, harfun sahihun, âhirinde sahih harf var, âhirinde sahih harf var, ama kablehu meddetun, ondan önce med harfi var, tamam mı? Ondan önce de ne var? Med harfi var. Ammâru, mensûrun, bak, ya ammâru. Ahir harfi sayı, ondan önce ne var? Met harfinde elif var. Ya mensuru. Ahir harfi sayı ra, ondan önce ne var? Va. Ya miskinu. Ahir harfi sayı nun, ondan önce de ya. Peki. Şimdi iki şey söyledik. Bir, ahirinde bir hükümde aynı anda ziyade kılınmış iki tane harf olursa, İki, ahir harfi sayı olup da o harfi sayıhten önce met harfi vav ya elif bulunursa ne olur? Hudifeta, o sondaki iki harf hasbedilir. Anlaşıldı mı? Hudifeta, o ikisi hasbedilir. Ve inkâne, eğer olursa o münadayı murakham olacak alem mürekkeben mürekkep olursa ne gibi mesela? Ba'le bekke, hamsete aşere gibi. Alem olmuş bunlar. Ya ba'le bekke, ya hamse aşere. Hudife el ismul ahiru. Son isim asfedilir. Ya ba'le, ya hamsete. Anlaşıldı? Ve inkâne gayre zâlike. Bu üç kısmın dışında olursa, ahirinde iki tane harf ziyadelik yok. Veya ahir harfi sayı olup ondan önce met harfi yok. Veya mürekkep isim değil. Ya harisu, ya maliku. Tamam mı? O zaman ne olur? Fe harfun vahidun. O zaman bir harf hasbedilir. Anlaşıldı? Bir harf. Ya hari, ya mali. Ya harisu, ya maliku. Ve hu, o münada-i murakham. Fi hükmü sabiti, fi hükmü sabiti, bütün cüzleriyle sabit münada hükmündedir. Yani sanki sonundaki harf hasbedilmemiş gibi. Ya harisu, değil mi? S'yi hasbettin mi aynı kalacak. Ya hari, ya İbrahimu, ya İbrahim, Ya miskinu, ya miski, ya mensuru, ya mensu, ya ammaru, ya amme. Tamam. Böyle. Sanki diğer cüzleri varmış gibi kalır Bad-ı Terhim'i, terhimden sonra. Yani terhimden önce ne haldeyse öyle kalıyor. Sanki var gibi. Alel ekferi. Tamam. Alel ekferi, alel istimalil ekferi. Ekser istimal böyledir. Dolayısıyla harithu kelimesi terhimden ya hari diye bir kesri ra kalır yani. Ala ma kana ali kablet terhim. Terhimden önce neyse öyle kalır. Ve fi ya semu dü. Bak ya semu dü. Nasıl kalır? Ya semu. Halbuki isimlerin sonunda makabli mezmum olan vav bulunmaz. Bulundu mu? O vav yaya kaybedilir. Kayda var. Kural var. Ha. Ya kerevanu. Ya kereve. Ya kereve. Elfin gitmiş. Ama ve gad yüc'alu bazen kılınır. Bu münadeyi murakham. İsmen bi ra'sihi. Başlı başına isim kılınır. Yani müstakil münada kılınır. O zaman ne olur? Ya haru. Ya haru. Ya malu. Ya malikü. Ya malu. Ya haru. Bunlar tamam. Ya semu ne olacak şimdi? Semu. Vav kalmaz, vav yaya dönecek o zaman. Müstakil ismi. Ya semi. Ya semi. Ya kereve. Müstakil isim bunu vav harfiyle makabül meftûh. Ya kera. Tamam. Ya kera. Anlaşıldı. Peki. Bundan sonra geliyor, mendup geliyor. Kalem mi? Anlaşıldı. Bundan sonraki bahis ne? Mendup. Terhim bitti. Terhim bitti. Peki efendim. Şimdi terhim bitti. Şimdi şerhi okuyalım bakalım. Ne diyormuş bize? وَلَمَّا كَانَ مِنْ خَصَائِسِ النِّدَاءِ. Ne zaman ki nidanın özelliklerinden olduğu, nidanın özelliklerinden, yani nida ile alakalı konulardandır. اَتْتَرْخِيمُ. Evet. وَلَمَّا كَانَ مِنْ خَصَائِسِ النِّدَاءِ اَتْتَرْخِيمُ. Terhim. Yani terhim bir tağyirdir, bir değişikliktir yani. Nida, münadanın ahirinde bir değişiklik yapmaktır. Şer'a başladı musannif fi beyanihi fi beyanit terhimi. Tamam mı? Münadanın hallerini tamamlamak için terhimi de anlatmaya koyuldu, onu anlatmaya başladı. Fekale buyurdu. Ve terhimul münada. Münadanın terhim edilmesi. Ve terhimul münada. Münadayı terhim etmek. Şimdi bu terhim muzaf değil mi? Terhim muzaf, el münada muzafı ilettir yani. Evet, münadinin münadayı terhim etmesi yani. Peki. Nedir? Caizun. Ey vakıun demektir. Vakıun ve sabitun. Vakıdır, sabittir. Nerede? Fî sa'atil kelami. Tamam. Min gayri daruretin. Zaruret olmaksızın. Öyle zaruret şiiriyetin. Şiiri bir zaruret olmaksızın ki da'at ileyhi. Yani terhim yapmaya. İle terhim. Terhime davet etmiş, sevk etmiş. Vaktavathü. Onu gerektirmiş. Yani. Terhim yapmayı gerektirmiş bir zaruret olmadan yapılabilir. Fein da'at ileyhi daruretün ve iktadat daruretuhu terhime. Eğer zaruret terhimi gerektirirse, oraya sevk ederse, o zaman feterhimul münada hineydin vakıun bittarikil evle. Bittarikil evle vakıdır. Yani zaruret olmadığında, zaruret bulunmadığında münadada terhim yapılıyorsa, zaruret bulunduğunda münadada terhim yapılması nedir? Evla bittarik yani, değil mi? Evet. Oysa evla bittarik zaten yapılır. فَاِنْ دَعَتْ اِلَيْهِ دَرُورَةٌ. Eğer zaruret gerektirirse terhim yapmayı, فَبِتْتَرِكُ الْاَوْلَى. Ne demek? فَحِينَ اِذِنْ وَاقْفَ فَبِتْتَرِكُ الْاَوْلَى. Orayı dolduracaksın. فَتَرْخِيمُ الْمُنَادَى حَيْنَ اِذِنْ وَاقُمْ بِالْتَرِكِ الْاَوْلَى Tamam? Anlaşıldı. Öyleyse ne anlaşıldı? فَتَّرْخِيمُ فِي الْمُنَادَى وَاقُمْ سَوَاُنْ دَعَتْ اِلِي الضَّرُورَةٌ اَوْلَى İster zaruret gerektirmesi münadadır. Terhim vardır, vakıdır. Peki. Ve o münada, ve o terhim, fi gayrihi ey fi gayril münada vakıun. Ve sabitun daruretten. O vakıun ve efendim sabitun bunu takdir ediyor mu sanırım. Niye? Niye takdir ediyor? Daruretin mefulülleh yapmak için. Onlar mukadder kabul etmediğinde zaruret ne olabilir? Merfud olabilir. Bak şurada yan tarafta. Anlatıyor size İrak Beçin. Eser-u daruretin yani. Zaruret eseridir. Zaruretin neticesidir yani. Gayrisinde, münadanın gayrisinde de zaruret bulunduğunda ne olur? Terhim yapılabilir. Yoksa zaruret olmadıktan sonra terhim yapılır. Anlaşıldı? Molla Cami oraya şey koymuş yani haberi takdir etmiş. Ve hu et-terhimu fi gayrihi fi gayril münada vakıun ve sabitun darureten ey li daruretin şiiriyetin efendim da'iyetin ev da'at yani o da olabilir da'iyetin ileyhi da'at ileyhi o da olur o da olur. Sizde nasıl? Da'iyetin ileyhi. Yani da'iyetin ileyhi yani götüren sevk eden. Tamam ileyhi ile terhim. Terhime götüren şiiri bir zaruret bulunduğunda vakıdır. La fi sa'atil kelam. Evet. La fi sa'atil kelam. Normal kelamda değil yani. Şiirde bir zaruret çıkar. O zaman münada olmayan lafızda ne yapılabilir? Terhim yapılabilir. Anlaşıldı. Şimdi geçelim tarifine. Ve huve. O. Eyit terhim. Lügatta ne demek? Tahfiful lafzı ve teshiluhu. Lafzı tahfif etmek, hafifletmek, teshil etmektir. Tamam mı? Yani hazıf yaparak lafzı ne yapmak? Hafifletmek. Peki nahiv dilinde nedir? Hazfun o bir hazıftır. Yani kişinin hazıfta bulunmasıdır. Hazf etmesidir. Nerede? Hazıftır fi ahirihi, ey fi ahiril münada. Yani münadanın ahirinde hazıftır. Yani ne demek? Hazfu şeyin minel münada. Münadadan bir şey hasf etmektir. Münadadan olan bir şeyi hazıf yapmaktır. Münadanın ahirinde bulunan bir şeyi hazıf yapmaktır. Niçin? Tahfifen. Tahfif için. Tamam. Ey ne demek yani? Limücarrıd tahfifi. Mücerret takfif için. La li illetin uhra. Başka bir illetten dolayı değil yani. La li illetin uhra. Mufziyetin. Yani mucibetin. Gerektiren bir illetten dolayı. İlel hazbi. Hazbi gerektiren bir illet var da. Ondan dolayı değil. Mücerret takfif için yani. Mesela asandan temin hasbediliyor. Asan asabun idi. Vavakülletin tarif makabülün meftuh. O elife kalbedildi. İki sakince modu. Eliften teminde. Temin harfi sahiptir. Aslında elif hasbedildi. Tamam şimdi. Asan oldu. Burada bir takfif var. Ama orada bir onun yani o takfifi gerektiren bir kural var. Kaydı var yani. Bunda öyle bir şey yok. La li illetin uhra mufdiyetin yani mucibetin ilel hazfi el müstelzimin takfifi. Takfifi gerektiren hazfı gerektiren bir illet bulunmaksızın mücerret tahfif için ne yapılır? Münadanın ahirinde hazıf yapılır. Peki fe'ala hâzâ bunun üzerine yani fe'ala hâzâ ne demek? Fe'ala takdir en yekûne damîru el merfû'u merfû damir. Râci'an ilâ terhîmil münâda. Münâda-i terhîme râci ise. Ve huve dedik şimdi orada değil mi? Zamir merhum. Ve huve o. Yani terhîmül münâda. Tamam. Peki. Ve damirul mecrûru râci'an ilel münâda. Fî âhirihî. Hî zamiri nereye râci? Münâdaya râci olduğu zaman. Şimdi bak yapıyorsun ki ve hüve o. O dedim terhimi tarif etmiyorsun ki. Hususi yaptım. Ve hüve o yani terhimül münada. Münadayı terhim. Nedir? Hazfun fi ahirihi. Onun ahirinde hazıptır. Yani fi ahiril münada. Münadanın ahirinde hazıptır. Yani o zaman buradaki yapılan terhime tarif münadanın terhimine olan münadanın terhim edilmesiyle ilgili olan tarif oluyor. Hususi. Hı hı. Yoksa mutlak manada bir terhimin tarifi olmuyor yani. Değil mi? Ve o terhim nedir? Hazfun fi ahir. Ve o terhimül münada. Münadanın terhimi hazfun fi ahiri fi ahiril münada. Münadanın ahirinde hazırdır. Yani fe'ala hâzâ bunun üzerine. Bunun üzerine ne demek? Fe'ala takdiri en yekûne damirul merfû râci'n ilâ terhîmil münâdâ. Ve damirul mecrûru râci'n ilâ l-münâdâ yekûne zâlike ta'rîfû. Yani ta'rîfü terhîmi. Ve o hazfun fi âhirihî takfîfen. Hazfun fi âhirihî takfîfen diye. Takfiflik için ahirinde hazıf yapmaktır. Dedin mi? Bu ne oluyor? Mahsusan. Yani hassan bir terhimil münada ve la yeştemil ala gayrihi. Gayrisine şamil olmaz. Tamam? Bir tek bu münadanın terhimidir. Münadanın gayrisinde de terhim var ama onun tarifi değildir. Bu münadanın terhiminin tarifi oldu bu. Anlaşıldı mı? Tamam? Ve yu'lemu minhu ve tabi ve yu'lemu minhu ama bundan da anlaşılmış oluyor yani bu tariften. Ve yu'lemu yani min tarifi terhimil münada. Münadanın terhimini tarif ettik mi? Ne oluyor? Bilinmiş oluyor ne? Terhimu gayril münada. Terhimu gayril münada. Münadanın gayrisindeki terhimde burada ne yapılmış? Anlaşılıyor. Neyle anlaşılıyor? Bil mukayese yani bil kıyas. Yani münadada terhim nedir? Münadanın ahirinde takfif için hazır. Münadanın ise ahirinde hazırdır. Yani takfif için. O da anlaşıldı. Anlaşıldı? Evet. Yani اِذَا كَانَ تَرْخِيمُ الْمُنَادَ حَذْفًا فِي آخِرِهِ تَخْفِفًا اَيَكُونُ تَرْخِيمُ غَيْرِ الْمُنَادَ حَذْفًا فِي آخِرِهِ تَخْفِفًا yani. Güzel. Anlaşıldı? Evet. Peki. Ve yumkin. Tabi burada şimdi bunu bu olsun ve huve terhimul münadaya raci olsun değil mi? Münadanın terhimi tarif edilsin. Münadanın gayrisindeki terhim de anlaşılmış oluyor yani. Ama ve yumkini diyor, mümkündür. Hamluhu hamlu zâlike ta'rif. Bu tarifi hamletmek de mümkündür. Ala ta'rifi, ala ta'rifi terhimi mutlakan. Mutlak terhimin tarifine de hamletmemiz mümkündür. Yani Musa'nın burada ve terhimul münada, münadanın terhimi caizun, caizdir diyor. Ve fi gayri darureten. Gayrisinde de zarureten ve hüve terhimül münada değil. Ve evet, terhim. Nedir? Hazfun fi ahirihi. Mutlak olarak terhimi tarif de ediyor. Yani sevâun kânel murakhamun münaden evlâ. Sevâun kânel murakham. İster o murakham terhim edilen şey olsun münaden. Münada olsun evlâ. Yani istesin münada olmasın. Fark etme. Peki nasıl yapılır bu? Bi irca'i. Neyle hamil mümkündür? Bi irca'i damiril merfu'i. İle terhimi mutlakan. Terhimul münada değil. Ve huve o eyit terhimu yani. Terhim münadanın terhimi değil. Terhim hazfun fi ahirihi takfifen. Ahirinde. Öyle değil mi? Lafzın ahirinde hazıf yapmaktır takfifen. Münadanın ahiri değil mi ona? Lafzın ahirinde ne yapmaktır? Hazıfta bulunmak. Yani lafzın, kelimenin ahirinde hazıfta bulunmak. İster münada olsun, ister gayrisi olsun yani. Anladın? Tamam. Bir cahit damiril merfu'i, merfu zamir ve hüve. Tarifte geçen ve hüve o. Terhimül münada değil. Terhim hazfun fi ahri. Hi nereye gidecek? Gitsin isme. Değil mi? Tamam. İle terhimü mutlakan ve irca'i damiril mecruri ve mecrur zamiri de irca etmek, raci kılmakla nereye? İle ismi mutlakan. Sevâun kâne münâden evlâ. İster münâd olsun, ister münâd olmasın. Tamam, anlaşıldı. Evet. Gel. Peki. Güzel. Ve şartuhu, geçtik şartına. Bunda bazen şu bu öbür nüsha değiştiriyor ha şeyleri. Mesela şimdi irca'i damiril merfu'i ila terhim mutlakan ve damiril mecrur ila ismi. Bizde öyle. Bu cümle sonra ayrı cümle yapmış. Nasıl yapmış? Ve damirul mecruru fi kavlihi fi ahirihi raci'u ila ismi. Yani aynı manaya çıkıyor. İbareyi değiştiriyor. Ve şartuhu. Şimdi onun şartı. Şimdi neyin şartı şimdi bu sefer? Ve şartuhu. İki takdir çıktı ortaya. Birincisi de terhimin şartı. İster terhimin şartı da ister münadanın terhiminin şartı. Aynı. Ve şartuhu. Ve şartuhu. Şimdi tefsir ediyor. Ey yani şartu terhimül münada. Münadanın terhim edilmesinin şartı ki ala takdiril evveli. Birinci takdir üzerine. Birinci takdir neydi? Ala takdiri kemri tarifi mahsusan bi terhimül münada. Evet. Anlaşıldı. Evveliyattan şimdi ikincisini yapıyor. Ev şartu terhimi. Terhimin şartı. Elle münadanın terhimi de mutlak olarak terhimin şartı. اِذَا كَانَ وَاقَعًا فِي الْمُنَادَ Münada'da vakı olduğu zaman. Niye? Çünkü münadayı anlatacak burada. Mevzu bahimiz bu. مَا نَحْنُ فِيهِمِز nedir burada? Münadanın terhimidir. O zaman ne yapıyor? Kayıtlıyoruz. اِذَا كَانَ وَاقَعًا فِي الْمُنَادَ Münada'da vakı olduğu zaman da terhimin şartı. عَلَى تَقْدِرِ الثَّانِ Yani tarifi biz, tarifi am aldığımız zaman da. Terhimin tarifidir. Münadanın terhiminin tarifidir. O zaman da kayıtlıyorsun. اِذَا كَانَ اِذَا كَانَ وَاقَعًا فِي الْمُنَادَى yani. Anlaşıldı? فِي الْمُنَادَى عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي anladın neydi? عَلَى تَقْدِيرِ كَمْلِ تَعْرِفِ عَامًّ Yani hususi tarif olmuyor. Terhime mutlaka. Ha mutlak terhime mutlaka. Güzel. Çünkü biz şu anda neyi okuyoruz? Münadanın terhimini okuyoruz. Evet. Peki. Anlaşıldı? İster münadanın terhiminin şartı, isterse de münadada terhim vakı olduğu zaman da terhimin şartı. Güzel aynı şey değil mi? Aynı kabir. Nedir? Umurun erba'atü. Umurun erba'atü. Dört tane şeydir, dört tane şart var. Telâthetun minha ademiyyetun. Telâthetun minha, o dört şeyden üçü ademiyyetun, ademidir. Yani olmayacak, olmayacak diye. Şimdi ademi olması... Musanif öyle söylüyor yani. Böyle olmayacak, böyle olmayacak diyor. Olumsuz. Değil mi? Şimdi mesela diyor ki en la yekünel münada mudafen. Muzaf olmayacak diyor. Şöyle deseydi mesela olmaz mıydı? Ve en yekünel mufreden. O zaman oldu vücudi şart. Değil mi şimdi? Ademi niye oldu? En la yekünel mudafen. Muzaf olmayacak dedi. Muzaf olmayacak dediğin zaman ne demek? En yekünel mufreden. Müfret olacak. Değil mi? Tabii. En yakın müfreden dediği zaman da ne girdi? Cümle olmayacak. Zıttını söylediği zaman zaten olumlu oluyor. Evet. Aferin. Peki. Şimdi tabi bazı nüshalarda şu da gelmiş. Ve en layıkına menduben gelmiş. Ve en layıkına menduben. O zaman 5'e çıkıyor. Ama ekser nüshalarda böyle menduben yok. Niye? Çünkü mendub daha sonraki bahiste geliyor. Bir de musannifin katında mendub münadaya dahildir, ayrıdır. Biz şu anda münadanın terhimini konuşuyoruz. Mendub oraya zaten ne yapmıyor? Ama işte mendub münadadandır diyene göre velâ mendûmen demen gerekiyor o zaman. Yani münadanın içerisinde mendub da varsa o münada mendub olmayacak ki. Çünkü mendubda amaç sesi uzatmaktır. Terhim ise ne yapmaktır? Takfifte bulunmaktır. O zaman münadadan kabul edene göre velâ menduben olması lazım. Ama musannifin indiğinde mendub münadadan değil. Ha ondan dolayı fasıla getirmedi. Onu bir daha getirmeye gerek yok yani. Anlaşıldı? Felâthetun minhâ ademiyyetun. Üç tane şart ademidir. Olmayacak, olmayacak, olmayacak diye. Dördüncü şart da vücudi olacak. Onu da diyecek ki olacak. Dördüncüsünde de böyle olacak diyecek. Anlıyor musun? Hacı efendi. Anlıyorsun değil mi? Peki. Ve ya şimdi o el umurul ademiye yani. Ademi olan şeylerden bir tanesi. Ehadü en la yekunel münada. Yani münadanın olmamasıdır. Ellezi üride terhimuhu. Terhimin murad edilen münadanın olmaması lazım. Mudafen. Muzaf olmayacak. Hakikiyeten ev hükmen. Tamam mı? Hakiki muzaf da olmayacak, hükmü muzaf da olmayacak. Hakiki muzaf izafeti maneviye. Hükmü muzaf da izafeti lafziye. Ev şibi muzaf. Anlaşıldı mı? Ev hükmen kaydını getirdik. İzâ kâne lemru kedâlik feyed hulû fîhî. Öyleyse bu Musannif Hazretleri'nin en la yekûne mudâfen muzaf olmayacak. Hakiki muzaf olmayacak. Hükmü muzaf da olmayacak dediğimiz zaman ne yapıyor? Duhul ediyor. Yani biz burada muzafeni hakiki ve hükmü diye teşmil ettiğimiz zaman, umumileştirdiğimiz zaman ne yapmış oluyor? Feyyed hulufihi, musannifin sözüne dahil oluyor. Yani mudafen sözünün içine dahil oluyor. El münada el müşebbehu bihi. He? El müşebbehu bir mudaf. El müşebbehu bir mudafi. He, öyle olması lazım. El müşebbehu bir daha bihiye ihtiyaç yok. El müşebbehu bil yani el müşebbehu bil münadel mudafi yani. Muzaf münadaya benzeyen, benzetilen vardı ya. Yani mesela izafeti lafziye ile olan münada veya şebih bil muzaf olan münada bunlarda da ne olmaz? Terhim yapılmaz. Eydan. Yani muzafa benzeyen de ne yapmış oluyor? He? Hakiki. O da olmayacak. Yani. O da tamam. Olmayacak. Ha, tamam, ben... Yani muzaf olmayacak, muzaf olmayacak deyince hakiki muzaf da olmayacak, hükmü muzaf da. Hükmü muzaf dediği zaman ne demek yani? Muzafa benzetilmiş olan. Ya tali'an cebelen. Onda da ne yapılamaz? Ya hayran min zeydi. Terhim yapılamaz. Yani. Anlaşıldı mı? Ya hasen el veçhi. Onda da ne yapılamaz? Terhim yapılamaz. Ya gulame amrin. Onda terhim yapılamaz. Ya hasen el veçhi. Ya tali'an cebelen. Ya hayran min zeydin. Bunlar terhim yapılamaz. Anlaşıldı. Şimdi musannifin yani kavlini ne yapıyor? Tahsiye ediyor. En yeküne mudafen. Hakikiyeten ev hakikiyen ev hükmiyen yani hakiki muzaf hükmü muzaf. Hakiki muzaf zaten izafeti maneviye ile olan ya gulame amri. Hükmü muzaf ya hasen el veçhi ya hayran min zeydin. Tamam. Anlaşıldı. İzafeti hükmiye dediği zaman ken yekuna mudafen bil idafeti lafziye ev şibe muzafin yani. Anlaşıldı. Evet. İzafeti hakikiye dedi mi? İzafeti maneviyedir. İzafeti hükmüye dedi mi? İzafeti lafziye. Lafziye bir de şibi muzaf. Anladın? Evet. Peki. Feyedhulü fî kavlihi mudafen el münâdil müşebbeh bil mudafi eydan. İd la yumkinul hazfu yani terhim mümkün değildir. Minel evveli. Şimdi bak diyor ki evvelden hazf mümkün değildir. Mesela ya gulame amrin. Gulama asfedemezsin. Niye? Terhim ahirde hazıftır. Peki. Lennehu çünkü evvel neyse fi ahiri eczail münada. Münadanın cüzlerinin ahiri değildir. Nida edilen lafzın cüzlerinde ahir olan gulam mıdır? Hayır. Peki. Niye? Son değildir. Nazaren ilel ma'na. Manaya nazarla. Manaya nazarla. Tamam. Yani şimdi terhim yapıldığı zaman bu sefer terhim kelimenin ortasında oluyor yani. Halbuki terhim ve hazfun fi ahiri. Ahirinde hazırdır. Evet. Leyse değildir fi ahiri eczail münada nazaran ilel ma'na manaya nazarla. Halbuki biz demişiz ki terhim nedir? Hazfun fi ahiri. Sonunda. Şimdi ya gulame zeydin ya sahibi amrin dediğimiz zaman bu ne demek? Bu muzaf, bu muzaf, muzafun ile zikredilmedikten sonra istifade edilen bir şey değil ki. Ya gulame, gulam. Ya ama gulam kim yani? Zeyd'in kölesi. Ya sahibe, sahibe ama kimin arkadaşı? Amrin, ya sahibe amrin. Anlaşıldı. E peki... Peki. Şimdi... Muzaf manaya nazar ile bak şimdi Evvelinden hasfedemiyorsun. Muzafın evvelinde, muzaf olduğu zaman da evvelden hasfedemiyorsun. Tamam. Liannehu, çünkü o birincisi, yani muzaf, leyse değildir fi ahir eczail minada nazaran ilen mana, manaya nazarla. Manaya nispetle. Tamam. Ve la yumkinul hazfu ve terhimu minet tani. Muzafın illetten hasfedelim. Liannehu, çünkü o ikinci cüz ki muzafine, leyse o da değildir fi ahir eczail. Münadanın cüzlerinin ahirinde değil. Nazaran ile lafzı, lafza nazarla. Çünkü muzaf delalette müstakildir. Manaya müstakil olarak delalet ediyor. Tamam mı? Peki sen şimdi o zaman ahirinde, yani muzafın illetten hazıf yaptığın zaman da lafız itibariyle o muzafın ile ahir denemez ona. Çünkü muzaf müstakildir. Delalette. Manaya delalette müstakildir. O zaman münada olmayan da terhim yapmış oluyorsun. Halbuki münada gulamdır. Anlıyor musun? Nida edilen şey Zeyd değil ki. Köledir. Ya gulam ve Zeyd'in dediğin zaman Zeyd'i mi nida ediyorsun? Yok. Gulam. Kimi nida ediyorsun? Gulam. Münada gulamdır. Öyle değil lafzın mi? Sonunu aslında terhim etmemiş oldun. Lafzın sonunu terhim etmemiş oldun. Öbüründe de münada olmayan şeyi terhim ediyorsun sen. Öbüründe de mana cihetiyle münada olmayan şeyi terhim ettin. Tabii. Olmadı ki. İkisi de olmadı. Evet. Çünkü orada denmek istenen nedir? Zeyd'e ait köle diyorsun. Zeyd'in kölesi. Amr'ın arkadaşı diyorsun. Anlıyor musun? Evet. Peki. O zaman femtena terhim. Aha sen terhim. Mümteni oldu. Fihima her ikisinde fil mudafi vel mudafi ileyhi bil külliye. Muzafta terhim yapamıyorsun, manaya nazarla. Muzafın illette terhim yapamazsın, lafza nazarla. Bak şimdi muzafta terhim ne yapamıyorsun? Muzaf o muzafın ileyle hususileşiyor. Tamam. Muzafın illette muzafın ile aslında münada değil ki. Muzaf olan şeydir. Lafza nazarla muzafın illette yapamazsın. Manaya nazarla muzafta yapamaz. O zaman terhim nerede yapacağız? Değil mi? Femtena'a mümteni oldu. Terhim. Fihima. Yani fil mudafi. Muzafta nazaran ilel mana. Vel mudafi ileyhi nazaran. Ve lida cu'ile en layıkına mudafa. İşte bundan dolayı bir kere münadayı murakşan muzaf olmayacak. Ne baştan hasbedebiliyorsun ne sonra. Anlaşıldı? Evet. Ve sani ikinci şart en la yekunel munada ellezî uride terhîmuhu müstagâsen. Müstagas olmayacak. Tamam mı? Müstagas olmayacak. Ondan sonra ne gelmiş? Ve la mecruran billâmi. Lam ile de mecrur olmayacak. Ya le zeydin. Ya le Zeydin, ya Zeyda. Bu niye? Li ademi zuhur eser harfi nidai fi minen nasbi. Atlamadım değil mi? Yok hocam. Ve en la yeküne müstegaten. Ondan sonra velan mecruran mecrur da olmayacak billamin lam ile. Hocam şart değil o şey. Metin değil. Metin değil. Metin değil mi? Yok. Ve la yekunu müstagas olmayacak. Ondan sonra mollacığım devam ediyor. La mecruran billami lam ile mecrur da. Şimdi müstagas iki türlü var. Bir lam ile mecrur var. Bir de elif istigase ahına geliyor. Ya le Zeydin ya Zeyda. İkisi de olmayacak yani. İkisi de diyecek zaten yani. Ha. Tamam. Evil bina diyecek de. Ve la meftuhan bi ziyadetil elif. Heh. Onu da diyecek de. La mecruren billami ve la meftuhan bi ziyadetil elif. Heh. Güzel. Bu da almamış onu. Ha ve la meftuhan. Tamam. Var bir şey değil. Gelecek. Heh. Tamam. Ve la mecruren. Yani o müstegasın sıfatıdır yani. Ha. Müstegas ne demek yani? Öyle müstegas ki ve la mecnun, la zaide yani, li tekidin nefidir yani. Ve la müstegasın müstegas, öyle müstegas ki mecruran billam, lam ile mecrur olan ve meftuhan bi ziyadeti elif yani. elif ahırına ziyade edilmekle meftu olan veya başına lam harfi celi gelmekle mecrur olan müstakas olmayacak. Müstakas iki tane. Ya lam ile mecrur oluyor ya le zeydin, ya elif geliyor ahırına feta üzerine yapılıyor ya zeyda. Bunlar olmayacak. Niye? Şimdi önce lam ile mecrur olmayacak. لِعَدَمِ ظُهُورِ اَثَرِ حَرْفِ النِّدَاءِ ف۪يهِ مِنَ النَّصْبِ Değil mi? Çünkü nida harfinin eseri olan nasb orada zahir değildir. He. Nasb orada zahir değil. Veyahut da el-binayi veyahut da bina da zahir değildir. Şimdi nida harfinin eseri ya nasıptır. Ne zaman da nasıp oluyor? اِذَا كَانَ الْمُنَادَ مُدَافَاً اَوْ مُدَارِعَاً اَوْ نَكِرَةً Yekûnül münada mensûben. Mebni ne zaman oluyor? İdâ kânel münada müfreden ma'rifeten. Ne olacak? Yubna alâ mâ yurfe'u bihi. Alâ mâ yurfe'u mebni oluyor. Tamam. Şimdi müstegas olan münadada nida harfinin eseri olan nasıp ortaya çıkıyor mu? Yok. Mebnilik ortaya çıkıyor mu? Yani alâ mâ yurfe'u bihi mebnilik ortaya çıkıyor. O zaman ne lazım geliyor? Sen burada terkim yapacağım dediğin zaman terkim yapacaksın ama demek ki yani zaruretin bulunmadığı, zaruret olmadığı halde kendisine sevk eden bir zaruretin bulunmadığı yerde münada olmayan bir şeyde terkim yapmış oluyorsun. Halbuki hangi münadada terkim yapılacak? Hangi münadada? Alâ mâ yurfû bî münada. Yani mebni münadada terhim yapılıyor. Peki. Ve bak diyor ki ve ila ruhime terhim yapıldığı zaman da yelzemu lazım geliyor. En yekûne terhimu terhimin olması vakıan vuku bulucu fi gayril münada münadanın gayrisinde min gayri daruretin da'iyetin ileyhi ve da la yecud bu ise caiz değildir. Felem yerit. Öyleyse soru olarak gelemez. Aleyhi bu bunun üzerine yani alel münada el müstegasi mutlaka şu, bu müstegas münada üzerine soru olarak varid itiraz olarak gelemez. Et terhimu terhim ellezi huve min hasaisil münada. Münadanın özelliklerinden olan terhim. Öyle mi hocam? Lem yecri dedi. Yani fele öyleyse şimdi şey herhalde yani dolayısıyla lamla mecrur müstagastan eğer biz münada yaparsak felem yecri aleyhi terhim terhim bu münada da burada gerçekleşmedi ellezî ve min hasâisil münada münadanın hasâisinden olan bir terhim gerçekleşmedi. Felem yerit aleyhi et terhimu ellezî ve min hasâisil münada münadanın özelliklerine olan terhim bunun üzerine varit olmamış olur. Dolayısıyla eğer müstagastan yaparsak. Felem yerit. Dolayısıyla idâkân kemâ felem yerit o zaman varit olmamış olur aleyhi. Onun üzerine yani alel münâde el müstagas. Müstagas münâde üzerine varit olmaz. Et terhîmu terhîm varit olamaz. Ellezî o terhîm ki hü min hasâsî münâde. Biz onu dedik ki münâdanın özellikleri. Halbuki müstagas hakiki münâde değildir. Münâde bismi terhîm nerede olacak dedik. Caiz olan, zaruret olmadan, zaruret bulunduğunda bütün her şeyde olur. Zaruret bulunur. Zaruret olmadan terhim nerede bulunuyor? Zaruret bulunmadan münadada. Peki müstegas münada mıdır? Değildir. Onun için dedi ki bak az önce. Bir kere müstegas nida harfinin eseri onda zahir oluyor mu? Nida harfinin eseri nedir? Ya nasıptır ya mebniliktir. Nasıp da yok. Alâ-mâ yurfû bihi mebnilik de yok. O zaman ne anlaşıldı? Münada değil. Münadanın gayrisidir. Hı. Halbuki zaruret olmadan vakı olan terhim nerede oluyor? Münadada oluyor. Peki müstakas o zaman münada mıdır? Değildir. Münadanın gayrisi oluyor. Çünkü münadada nida harfinin eseri olan nasıp var mı? Yok. Alâ-mâ yurfû bihi mebnilik var mı? Yok. Ha sen burada terhim olacak dersen bu sefer terhimi nerede yapmış oluyorsun? Gayri münadada yapmış oluyorsun. Anlaşıldı. Diyor ki felem yerit varit olmadı aleyhi. O müstegas olan münadaya varit olmadı. Et terhimu terhim. Niye varit? Bak hangi terhim? اَلَّذ۪ي هُوَ مِنْ خَصَائِسِ الْمُنَادَى Münadanın hasletlerinden olan terhîm, o müstegas münadaya varit olmadı. Münada olmayan da var kılmadı. Niye? Limakulna dedik ya, اَنَّ الْمُنَادَى الْمُسَلَى لَيْسَ بِمُنَادَى لَيْسَ بِمُنَادَى O münada değil. Niye? لِعَدَمِ ظُهُورِ اَثَرِ حَرْفِ النِّدَاءِ ف۪يهِ Nida harfinin eseri orada zahir olmuyor. Nida harfinin eseri nedir? Minen nasbi. Ya nasıptır? Evil bina veyahut da alâ mâ yurfu bi mebnilik. Peki müstegas münada da bu ikisi de var mı? İkisinden biri de yok. Öyleyse sen dersen ki müstegas münada da terhim olacak. Ne demiş oluyorsun? Ne demiş oluyorsun? Münadanın gayrisinde terhim var. Zaruret olmadan var demiş oluyorsun. Halbuki münadanın gayrisinde zaruret olduğunda ne olur? Terhim olur. Anlaşıldı? Velâ meftuhan. Meftuh da olmayacak. Yani velâ yekûnü derken münâdâ eyden müstegâten mebni alil fethi. Feth üzerine mebni bir müstegâs. Bir ziyade elifi. Elifin ziyade ahirine elif getirilmiş. Niçin? Hellyenne ziyadete. Burada elifin zayit olması tünâfil hazfe. Hasfa münafidir. Şimdi sen elifi niye getiriyorsun? Sesi uzatmak için. Peki terhim ne? Hazır. Kısaltma, tahfif etme. Tahfif ziyadeye nedir? Zıt. Zıt. Anlaşıldı. Evet efendim. Lenne ziyadete çünkü ziyade ziyadetel elifi ziyadete ziyadetel elif o elifin zayit olması hangi elif yani lil istigafe fi ahri onun münafı tünafil hazfe şimdi hazfa münafidir niye münafidir terhim bak terhim ziyadeye muarız oluyor niye muarız oluyor kardeşim terhimde tahfif var ziyadete uzatma var biri uzatma, biri kısaltma. İkisi bir arada olmaz ki yani. O zaman diyeceksin ki müstegas olan da ne olamaz? Terhim. Olan, ister lam ile olsun, istese de ahirine elif ile olan müstegas olsun. Peki. Velem yezkür zikretmedi el musannifu musannif el mendube. Mendubu zikretmedi. Değil mi? O da ademi şartlardandır yani. Niye? Şimdi zikretmeye gerek yok. Lennel mendube likevni galiben bi ziyade. Ekser olarak mendub ziyade ile beraber oluyor. Va zeyda ziyade neydi? Ve ziyade tünafit terhim. Terhime münafidir, zıttır. Öyleyse la yurakham. Mendub da vel mendub la yurakham. Mendub da terhim edilemez. Lennel çünkü mendub şimdi o illet gösteriyor. Musannif niye zikretmedi ama? Lennel çünkü mendub gayru dâhilin fil münâda indehu bak. İndel musannif. Musannifin katında mendub münadaya dahil değil. Ha mendub münadaya dahildir diyen ne demesi lazım? Velâ yekûne. Velâ yekûne mendube. Mendub da olmayacak demesi lazım. Bir şart daha getirecek yani. Anlaşıldı? Evet. Yani musannife göre mendup münadaya dahil olmamış ki onu çıkartmaya muhtaç olsun. Dahil değil ki niye çıkarsın? Ve ma vaka fi bazı nüshahi ama bazı nüshalarda varit olmuş. Ve la menduben diye gelmiş. Kafiyenin bazı nüshalarında. Ve la menduben. Fekenno o. Ona cevap veriyor. Fekenno sanki o. Yani bu varit olmuşsa ekser nüshalarda yok da bazı nüshalarda bu varit olduysa fekenno sanki o min tasarrufin nasihine. Yani o nüshaları yazanların kendi tasarrufundan olduğu anlaşılıyor. Çünkü musannifin indinde mendup münadaya dahil değildir. Biz münadanın terhimini konuşuyoruz. Mendup da münadaya dahil değil ise zaten mendup olmayacak demeye gerek yok ki. Münada ayrı bir şeydir, mendup ayrı bir şeydir zaten. Anlaşıldı. Evet. Neyle beraber? Şununla beraber bak. Ma enne vechhe iştiratihi onu şart koşmanın sebebi inde duhulihi dahil olduğu vakitte fil münada münadada diyelim ki mendup münadaya dahil kabul edilirse, o zaman onun şart koşmanın vecihi sebebi nedir? Zahirun açıktır. Açık, anlaşılıyor. Eğer ki mendup münadaya dahil kabul edilirse, o zaman şart koşacaksın diyeceksin mi? Ve en layıkına menduben. Mendup da olmayacak. Niye? Çünkü dahildir, onu çıkartman lazım. Ve bu şart koşulması, yani ve la menduben diye şart koşulması nedir? Ennel eğlebe vel ekzere fihi mendupta ziyadetül elif. Elifin zayit olmasıdır. Tamam mı? Fi ahir, ahirinde elifin zayit olmasının için limedde savti, sesi uzatmak için. Neden dolayı sesi uzatılıyor? İzharan litteffecu'i. Yani acıyı izhar etmek için, üzüntüyü izhar etmek için, i'lamen litteessufi, eseflenmeyi ne yapmak? Bildirmek için. Peki müstegasta elif ziyade kılındığı zamanda, efendim istigaseyi izhar etmek için elif ziyade kılınıyordu. Peki onda terhim yapılıyor muydu? Yapılmıyor. Peki burada terhim yapılır mı o zaman? Münadaya dahildir diyenlere göre de ne olamaz? Mendupta terhim yapılamaz. Binaenaleyh fela yunasibuhu. Öyleyse fela yunasibu el menduba. Menduba münasip olmaz. Et terhimu. Terhim menduba münasip olmuyor. Çünkü terhim nedir? El müstelzimu lil hazfi. Hazfi istilsem ediyor, gerektiriyor. Lit tahfi. Tahfibi gerektiriyor. Peki. Ve salitü mine şurutu ademiye. Ademi şartlardan üçüncüsü. En la yeküne münadanın olmaması cümleten cümle olmamasıdır. O şey nereye kadar var şimdi bu? Ve oraya kadar gidelim de. İmme alemen zahilem. Kılalım mı? Bir dakika bakayım. Peki. Orada bırakalım mı orada? Olacak. Hadi kalalım. Yarın devam ederiz.